Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jednemu z trójki zatrzymanych postawiono zarzut uprowadzenia 12-letniej dziewczynki. Pozostali są wciąż przesłuchiwani. Brytyjscy parlamentarzyści chcą, aby rząd już teraz zagwarantował unijnym imigrantom prawo pobytu na wyspach. Rodziny ofiar, kolejarze i ratownicy upamiętniają ofiarę katastrofy w Chałupkach pod Szczekocinami. Zarzut uprowadzenia i pozbawienia wolności 12-letniej dziewczynki usłyszał Ryszard D., jeden z zatrzymanych w tej sprawie. Prokurator nie wyklucza wniosku o areszt, o czym poinformuje po przesłuchaniu dwojga pozostałych zatrzymanych. W sprawie porwania 12-latki w Golczewie w Zachodniopomorskim zatrzymano 3 osoby. Według nieoficjalnych informacji Ryszard D. został wcześniej skazany za pobicie dziecka na 9 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 2 miesiące temu. Zarzut, który mu przedstawiono, uprowadzenia i pozbawienia wolności, kwalifikowany jest jako zbrodnia, za co grozi od 3 lat więzienia. Jeszcze dziś zarzuty mają też usłyszeć pozostali zatrzymani, mężczyzna i kobieta. Dziewczynka została uprowadzona w piątek wieczorem niedaleko swojego domu. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem zatrzymano 3 osoby. Unijni imigranci na wyspach powinni otrzymać jednostronne gwarancje od rządu, że po Brexicie będą mogli pozostać. To apel Parlamentarnej Komisji do Spraw Wychodzenia z Unii. Posłowie chcą, by gabinet Theresy May uczynił z tego priorytet. Imigranci nie powinni żyć w atmosferze niepewności, apelują autorzy raportu, posłowie zarówno lewicy, jak i prawicy. Byłoby nieetyczne, gdyby przez następne 2 lata nie mieli oni jasności co do swego statusu, czytamy w raporcie. Wielu ludzi pozostaje w zawieszeniu. Musimy zrobić, co możemy, by dodać im otuchy, tak by mogli powiedzieć w porządku, możemy tu zostać, wiemy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Mówi BBC szef komisji Hillary Benen. Członkowie Izby Lordów sprzeciwili się rekomendacji premier Theresy May. Ponadpartyjna koalicja zagłosowała za poprawką do legislacji pozwalającej rządowi na rozpoczęcie Brexitu, poprawką dającą Polakom czy Rumunom jasne gwarancje, ale eksperci są zgodni, że zostaną one wykreślone, gdy projekt powróci do Izby Gmin. Gabinet May powtarza, chcemy rozwiązać te kwestie tak szybko, jak to tylko możliwe, ale dodaje, że gwarancje nie mogą być jednostronne, bo takie ustępstwo osłabiłoby pozycję Londynu w późniejszych negocjacjach w sprawie statusu Brytyjczyków mieszkających w Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Duże straty po nocnych wichurach odnotowali strażacy na południu Śląska. Łącznie było to około 200 zdarzeń, głównie połamane drzewa i zerwane dachy. Energetycy zapowiadają, że wkrótce wszyscy odbiorcy pozbawieni zasilania powinni zostać przyłączeni do sieci. Prądu nie miały ponad 4000 gospodarstw, mówi Łukasz Zimnoch z firmy Tauron Dystrybucja. Najwięcej w powiecie cieszyńskim w Ustroniu 2300, w Żywieckim, Ujsołach 600, w Bieruńsko-Lędzińskim, w Chełmie Śląskim ponad 1000 klientów. Pracujemy, jesteśmy na miejscu, mamy nadzieję, że do godziny 13 uda nam się przywrócić zasilanie u wszystkich naszych klientów. Pogoda się poprawia i w Beskidach już tak mocno nie wieje. Rodziny ofiar, kolejarze, ratownicy i samorządowcy upamiętniają 5. rocznicę katastrofy w Chałupkach pod Szczekocinami. 16 osób zginęło, ponad 100 odniosło rany, gdy wieczorem 3 marca 2012 roku zdarzyły się pociągi pasażerskie. Miejsce tragedii od rana odwiedzają mieszkańcy Chałupek. Proszę pana, tak? W Chałupkach zderzyły się 2 pociągi. Był niesamowity huk i tragedia. Nami po prostu tylko szarpnęło, wszystko pospadało, zgasło światło, tyle się dowiedzieliśmy. I dopiero jak wyjrzałam przez okno, to dopiero zobaczyłam, że leżą wagony na torach. Łzy w oczy cię cisną, taka tragedia. Ten pierwszy rok, jak pociąg leciał, no i w tym miejscu ten sygnał dawali, to aż skóra cierpła. Śledztwo w sprawie zdarzenia pod Szczekocinami trwało ponad 2 lata. Prokuratura postawiła dyżurnym ruchu zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy i fałszowania dokumentacji. Jolanta S. została skazana na 2,5 roku więzienia, Andrzej N. na 4 lata. Prokurator złożył apelację, uznając kary za zbyt łagodne. W Paryżu kończy się dziś Międzynarodowy Salon Rolniczy. Impreza jak zwykle cieszy się ogromnym powodzeniem jednak w tym roku. Dodatkowo także polityków. Salon przyciąga tłumy i to nie tylko dzieci, które mogą się przekonać, że mleko nie pochodzi ze sklepu, tylko od krowy. Jest ich tutaj krów, rzecz jasna, cała paleta ras. Rude, białe, z ogromnymi rogami i takie, których organizmy w naturalny sposób przystosowały się do wypasu na alpejskich halach. Są kozy z Auvergne z zabawnie poskręcanymi rogami. Owce, dwukolorowe jakby maźnienie.

Dzień dobry Państwu. Przypomnienie z San Francisco o tym, że nowa płyta Black Map już za chwileczkę, już za momencik 10 marca. Ela Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech. To jest zaraz. Wracam 11 minut po godzinie 13. Trzy w sumie single już ujawnione. Ten też jest świetny. Rabbit Run i No Color. Te dwa utwory zwiastują, wydaje mi się, świetną płytę formacji z Kalifornii, Black Map, In Droves. I ten krążek 10 marca, zatem pewnie za tydzień w naszym spotkaniu, zaraz wracam, oni też jeszcze powrócą. Przenieśmy się do Londynu. Formacja Formation, notabene, wydaje płytę Look at the Powerful People. Ta płyta co prawda 24 marca, ale wydaje mi się dosyć interesująca, a informacja dla słuchaczy programu trzeciego z Londynu. Chłopcy jutro przy Kingsland Road od 20:30, że użyję kolokwializmu, odpalają tę płytę, czyli jest album Launch Party. Także gdyby ktoś chciał, to proszę się zainteresować. A nowa płyta brzmi tak. I got you. Transformation z nowej płyty Look at the Powerful People i jutro oficjalny odsłuch płyty w Londynie. Fani albo zainteresowani powinni tam dotrzeć. Teraz przenosimy się do Paryża. Ludowik Lorca, który spędził swoje lata nastoletnie przygotowując czy ucząc się produkcji muzyki, kto to jeszcze pamięta, na komputerach Commodore 64 i Amiga. Ja to jeszcze pamiętam. No ale nadchodzi jego nowa płyta, nosi tytuł The Garden. I know I'm obsessed with her. Say it. Say that you're in love with her. I'm in love with her. I'm grateful I can feel anything. Baby, baby. to utopimy Marzannę, przyjdzie nowy rok perski i dwa tygodnie później Lorca z nową płytą zatytułowaną The Garden, która tak tanecznie i chyba całkiem nieźle brzmi. Artur.orzech@polskieradio.pl. Czy jazzu będzie dzisiaj troszkę, zaraz wracam wreszcie, pyta pan Wojtek. Tak się składa, że będzie. To prawda, crossover to taki troszkę będzie jazzowy, ale będzie. Po kolei, troszkę będziemy skakać teraz z Francji za wielką wodę. I hated our plan that before you met me was gonna leave early and so swiftly, maybe in a fire or crash off a ravine, people would weep how tragic so early. I was gonna die young. Gotta contend with the living blues. I could have missed it, I never knew. Chain reaction, but you're holding the fuse. I was gonna die young. Znany nam ze spotkań w Zaraz Wracam. Nowa płyta nadchodzi, ona dopiero 28 kwietnia. Duet Sylwian Esso, to Amelia Meth i Nick Sanborn. Z nowego krążka zatytułowanego What Now. Powiedziałem, że będziemy skakać, no to skaczemy z powrotem do Europy. Dziewczyny z Manchesteru. out as if by accident. My shuffling feet reach the door without incident. Heading north, my vision comes back. So many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices. I exhale as if I have any breath to exhale. Two corners catch and I relocate inside. On and on and on, a constant. The night draws in and I win. Not for the first time, but probably the last. So many actions, so many voices, so many actions, so many voices. It's sad, isn't it? But I'll wait you out. The street can wait. I'm busy lying about my age. A photograph of you proves my very point. A thought appears, creases my brow, and passes. It's forgotten as quickly as it appeared. So many actions, so many voices, so many. I'll head back out in my own time. My hearing returns, I won't risk it again. I risk it that very night. And sooner I'm deaf, the sooner I'm dead. The walkway extends, I'm back in bed. Someday I'll figure this out. So many actions, so many voices, so many actions, so many voices. I am always surrounded, always alone. And I only think in rhyme. In time I'll visit you, so you best be careful. It's only 30 steps to fly. So many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices. Powiedziałem, że dziewczyny i odezwał się pan. Nie ma błędu. Tak właśnie miało być. Dziewczyny z Pins z Manchesteru. Z krótkiej płyty, która ukaże się 24 marca, Bad Thing. A ten pan? Rozpoznali państwo? Nasza wspaniała ikona muzyki rock'n'rollowej. Iggy Pop, skoro on wspiera, to musi być nieźle. Pins, zapamiętajmy to sobie. Krótka płyta, ale Iggy firmuje. 24 marca ukaże się ta płyta dziewczyn z Manchesteru. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, przenosimy się do Hampshire. U nas to będzie nowa dziewczyna. Ma 25 lat i nadchodzi druga płyta zatytułowana I'm Not Your Man. I think he knows you stayed with. Zdecydowanie wyprzedziliśmy kalendarz, bo to w zasadzie już prawie lato będzie. I wtedy ukaże się druga płyta w jej dorobku. Ma 25 lat, jak powiedziałem, pochodzi z Hampshire. Marika Hackman z albumu I'm Not Your Man. Prosił pan Wojtek, jeśli dobrze pamiętam, o jazz dzisiaj. Obiecałem, że będzie. Bardzo proszę. Thank you. troszkę fusion na tej płycie. Niezwykle interesujący album, formacja amerykańska Quintet Nobody z nowej płyty Anti-Hero, która ukazała się przedwczoraj. Więc tej płyty akurat w całości mogą Państwo posłuchać już. To jest historia rodzinna de facto. Przez blisko ćwierć wieku, 25 lat, Simon Jeffers prowadził pewnie znaną Państwu orkiestrę Penguin Cafe Orchestra, która chwilami przyrównywana była do twórczości Philipa Glassa, no ale życie tak się toczy, że pan Simon odszedł, potem przez wiele lat nic się nie działo, no ale w 2009 roku jego syn Arthur przywrócił do życia ideę tej orkiestry. Nazwa skrócona, bo już bez słowa orkiestra, jest tylko Penguin Cafe i nowa płyta w maju. ale będziemy musieli poczekać do maja. The Imperfect Sea, płyta Penguin Cafe. No i została pani Wiktoria Tołstoj na zakończenie, bo spoglądam na zegar. To było Zaraz Wracam, Ela Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzej. Dziękujemy. Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Change is coming, coming closer.